राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज पोष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम सब साधनों से बढ़कर के शरणागति को साधन बताया है। सर्व गुह्यतम भूय श्रोवे परम बसर सर्व गुह्यतम इसका नाम दिया है। ये सर्व गुह्यतम एक बार ही शब्द आता है सौ श्लोक में, ऐसा सबसे गोपनीय है शरणागति, भगवान के शरण हो जाना। जैसे आपकी कन्या ब्याह देने पर उस वंश ही हो जाती है, आपका गोत्र नहीं रहता, उसे ससुरों का गोत्र वही गोत्र हो जाता है, वो कन्या दूसरी हो जाती है, अपना वंश के नहीं रहती। ऐसे ही परमात्मा के शरण होने पर वो मनुष्य यह लोक का नहीं रहता है, वो भगवत धाम का हो जाता है, उसका शरण हो गया बस बदल गया। शरणागति की बात एक विलक्षण है, लोगों की विचित्र बात है। जैसे छोटा बालक माँ का दूध पीता है तो उसे कोई रोग हो जाए तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, खुद को लेनी पड़ती है, माँ की दवाई से वो ठीक हो जाता है। काल के तो माँ का दूध ही पीता है। इस तरह से शरणागत का काम शरण करते हैं, शरण जिसका शरण हुआ उनके जिम्मा हो जाता है, वो सर्वथा निश्चिंत हो जाता है। लड़की अपने सासुर की चिंता से निश्चिंत हो जाती है, सासुर की चिंता ही चिंता रहती है, पीर की चिंता नहीं होती। सासुर में रहती हुई वो कहती है माँ मेरे को भाई को कह दे, भाई मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है। पर शास्त्र से कभी नहीं कहती देवर को जेठ को भाई को पहुंचा दो, मेरे भाई के तकलीफ होगी रोटी की, कभी कहती है कभी कहती है ये जी। अब तकलीफ हो सकलीफ हो सुख भोगो दुख भोगो कुछ भी करो वो अलग है। ऐसे शरणागत होने वाला संसार सर हो जाता है, संसार गोत्र का नहीं था और जो सब बदल जाता है। शरण होते हैं भगवान के, हम तो वो भगवान का हो जाता है। अब उनका जो काम करना होता है भगवान को करना पड़ता है। जो जाको शरणो लियो ताका ताके इलाज उल्टे सर रोशनी चले बहो जाते गजराज। मछली होती है उल्टे जल चलती है, उल्टे जल नहीं ऊपर से धारा पड़ती है पानी की धारा, वो धारा जल चढ़ जाती है ऊपर, पानी जोर से गिरता है धारा उससे चल जाती है, उसे पानी मना नहीं करता। कृष्ण पानी का ही है, मन से बात करके मर जाए वो शरण में रहती है जीती है। इस तरह से परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए, फिर उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान का भजन ही करता है, बाजार ही चिंतन होता है, सर्वित जो मामो जाना पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम जानता है सर्वित सर्वित हो गया, ऐसे सर्वित ज्ञान मार्ग ही नहीं होता यार, योग मार्ग ही नहीं होता यार, सर्वित बैठा है भक्त को सर्व सर्वित हृदय भाव सर्वभाव भारत सब भगवान का भजन होता है सर्वभाव चलता बैठता उठता सोता चलता सब भगवान का भजन। लड़की अभी कुंवारी नहीं होती, वो ब्याह दी गई उस घर की हो गई, अब उस घर की हो गई वो पिता घर की नहीं रही, जितने पढ़ा है पूछा है बड़ा किया छोटी सी भी बड़ा किया सब किया, अब वो नहीं है स्वस्थ तो हो जाता है तो मेरे भाई तेरे स्वस्थ तो हो गया है तो पढ़ने में हाथ में लगा रसोई में काम फिर मैदी हुई भी वो शास्त्र ही देती शास्त्र बड़ा हुआ तो शास्त्र ही देती उसे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करना हो भाई तो सेवा कर दो हमारे यहाँ बालक हो गया इस वास्ते तू कर दे काम मानो उसे सुबह सुतक उसका घर तक दे अलग हो जाती है। इस तरह से माँ में कम शरणम ब्रजा एक प्रभु के चरणों पर शरण हो जाकर हम प्रभु के हो गए वे प्रभु का ही गोत्र होता है कच्छन्ते अच्युत गोत्रिया अच्छे गोत्रवाय हो गए भगवान का हो गया और संसार का नहीं था तो इस तरह से शरणागति सबसे मुख्य बात है भगवान की शरण हो गए अब संसार नहीं रहे भगवान का चिंतन भगवान का भजन भगवान के काम दर्शन भगवान का बस भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ पंचामृत है पांच अमृत पांच मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ माँ बाप आदि में सब भगवान के हैं भगवान के नाते ही मुझे सेवा करता है मनुष्य ये पंचामृत सेवा करता है आप जितने और सब के सब ऐसे कर सकते हो रहते हम भगवान के बारे में सच्ची बात है अपना घर है वो अपना नहीं है अपने आप के जन्म गए हो कोई आ गए हो पुरुष जन्म कर आ जाए स्त्री ब्याह कर आ जाती है पर तो वो घर की रहती है वो घर अपना नहीं है घर ठाकुर जी का है परमात्मा का है परमात्मा के घर में रहते हैं और परमात्मा के हैं दोनों बात है और परमात्मा घर का काम करते हैं रात दिन काम करते वो परमात्मा ही करते हैं भोजन परमात्मा घर पाते हैं और जो माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बे सास ससुर देवर जेठ देवंग आदि सब भगवान के हैं भगवान के नाते ही उनकी सेवा करती है अपना एक पति देव है अपना और कोई नहीं है जगत जननी जानकी जी वनवास में जाती है दशरथ जी महाराज ने हद की बात कह दी बड़ी बड़ी मार्मिक बात कही ये जनक नंदन भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे। ऐसा योगा ये रामलला का ही अंग है, रामलला की बनाई गई रामलला का अंग है, तो रामलला है तो मेरे प्राण अच्छी जगह हुई। ससुर है उसका आदर जनक जी से कम नहीं है, जानकी जी के मन में है दशरथ जी महाराज का आदर अपने पिता जनक से कम नहीं है, अधिक है। परंतु पति के साथ में जाने में पति के साथ ही गई, सासू गए हुए और भी गए हुए बड़े बूढ़े ब्राह्मण आए, वे भी कहती है कि मेरे तुम रह जाओ। याद तो कर दिया राम जी ने, कह दिया तुम साथ लो दो पाओगी स्वीकार सो। वो कहती है कि शरीर साथ में जाएगा कि प्राण जाएगा पता नहीं है, आगे बात यार रह जाऊं तो प्राण नहीं जाएंगे, प्राण पति के शरणों में रहेंगे बस। तो जानकी जी को वनवास नहीं था, जान वनवास था राम जी को, लक्ष्मण जी और सती सीता ये अपने धर्म पालन करने के लिए राम जी की सेवा करने के लिए गए, इनको वनवास नहीं था। इस तरह से शरण होता है उसी का हो जाता है। अब जनक राजी कोई बात नहीं है, जनक राजा खुश हुए, चित्रकूट पहुंचे तो बड़े बड़े अहलकार थे वे तो समझेंगे हमारी राजपुत्री दुख पा रही है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, काम करने के नौकर नहीं, पैसा पास नहीं, पैर में जूते नहीं, क्यों करे अहलकार दुखी हुए, हमारे महाराज जी प्यारी राजपुत्री दुख पा रही है। पत्र महाराजा जनक खुश हुए, जनक को नमस्कार किया, दस दे दो तो आगे बंदे थे कि बेटा पवित्र किया तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, हमारा भी शरीर ऊंचा हो गया कि जनक राजपुत्री है, राज को छोड़कर राजस्व को छोड़कर पति के साथ में कौशल्या जी ने कहा रह जा अच्छी बात है, राम जी ने कह दिया नहीं, सब कह दिया कि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है, सूर्य को छोड़कर विवाह प्रभाव होती है भगवान कहाँ जाएगी, ऐसे नहीं कह रहे ऐसे कैसे ऐसे भगवान के शरण हो जाता है। जैसे कन्या पर आ जाती है, जैसे गोद चला जाता है, जैसे साधु चला जाता है, अब गुरु जी हो गया, अब माँ बाप का नहीं रहा, ऐसे भगवान के शरण होने वाला संसार ही नहीं रहता, काम संसार में करता है वैसे ही है, बंद नहीं है। कोई कई जगह ऐसी वह विधवा होगी बयान में, भाई लोग कहते हैं हमारे तो माँ की जगह है, अब भाई है हमारी माँ की जगह है, हमारे भाई जो पूछ काम करते हैं, भाई सब काम करती है, घर का धंधा सब करती है, भाई लोग भाई ने पूछ रहे हैं, भाई की सलाह करते हैं। जैसे अब गाने का काम कर रहे शिव काम करती है, करते हुए भी वो है सासी पैर भी नहीं है सासी। इस तरह से भगवान के हो गए अब सरसाई लेने फिर जन्म मरण नहीं आते। अभी आप लोग कृपा करके अपने को चरणों के शरण कर दे, भगवान के चरणों के शरण। बस फिर सरसाई छूट गया, सरसाई काम नहीं करेगी। तो सर्व को ये तमाम भूया शरण में पर्व मजा संपूर्ण से गोपनीय बात है असली। परमम वच है, परमम वच है, परमम वच दशम में आता है। सर्व गुह्य तम हो ये परमम वच है। मन मना भव और सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक शरण हो जाने पर सर्व पाप विमुक्त में भगवान कहते सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम वो चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो चिंता नहीं करना सर्व पाप विमोक्ष में माश से तुम चिंता मत करो। बस शुद्ध बहुत बढ़िया सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के चरणों में शरण हो जाना। हुआ हो संसार बदल सब साधु हो जाता है तो ही बदल जाता है संसार। संसार नहीं ना, वो भगवान का हो गया। ऐसे सब भगवान के हैं परंतु वो खास भगवान का हो गया भाई। उसका संबंध भगवान के साथ है। ऐसे शरण हो जाए शरण बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। आज सुधर जाए आज भी अभी, आज भी लंबा होता है आज अभी। हो राम को नाम जप, राम जी का हो गया राम जप करो। राम जी हो गए हो राम को नाम जप, तुलसी तुझे कुशवास कुशल छोड़ो, कुशल छोड़ भगवान का नाम जप। भगवान के हो गए सदा के लिए। हमारे साधुओं में ऐसी परिभाषा है, हम साधुओं का संगत करते हैं, ये राम जी के सब राम जी के, संसार सब राम जी का है। सब जी खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सोना जीना ये भगवान के ऊपर भगवान के रहते उसे, हम तो भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, छपा तो गई और त्वमेव सर्वम, जो कुछ सब आप ही हो, हम देव देवा सब भगवान का हो गया। निश्चिंत हो जाते, निर्भय हो जाते, निशोक हो जावे। फिलहाल के लिए शांति से हमने कोई चिंता नहीं, हमने कोई शंका नहीं, हमने कोई भय नहीं, हमने कोई विचार नहीं। अभयम सर्वभूत दावेत प्रथम सखदेव पर ना प्रपन्न आय सत्वास्वीत जी आश्रे अभयम सर्वभूते विरुद्धा में तो ब्रतम मामा। राम जी भी यही कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, सब धर्म प्रति जी माम एकम शरणम ब्रजा अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शंका, तुम चिंता मत करो। राम जी भी यही कहते, कृष्ण भगवान भी यही कहते, शरण हो गया। देखा था कि बहू गाड़ी बनाएगी ससुर पूछ रही क्या गई नहीं है टावर है तो मैं सही है ऐसे मेरे माइक भगवान है भगवान के सरणों के सरण हो गए जाएगी लाग तिहारी दांत मेरे का बिगड़ेगा द्रौपदी कहते हैं मेरे क्या बिगड़ेगा वो पति पांच पांच गए तो पति अब पत जाएगा तिहारी वो पति पांच पांच गए तो पति अब पत जाएगा पत तुम्हारी सूर्य के सामने लाज मरोगे देखोगे दुबला उगड़ी शर्मा ऐसी बात बढ़िया बात भगवान के शरणों के शरण हो जाए अपने कोई जिम्मेवारी नहीं सब जिम्मेवारी भगवान की भगवान के शरण हो जाओ सब भगवान के है देखो आधा काम आधा है सब भगवान के ही ममई मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विनाशी तो भगवान की तरफ से तो सब भगवान के ही केवल आप अपने तरफ से भगवान हो जाओ बस भगवान की तरफ से त्याग नहीं है भगवान सब मम सब मोह प्रिय सब मोह बजाए मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे सब जी मेरे पाल पोषण करते हैं अपने यहाँ पर भी जन्म भगवान ने दिया है कोई नहीं कह सकता कि मेरी मर्जी से मैंने इस माँ की जन्म लिया है भगवान ने किया है तो भगवान सब दे रखा है अपने पर अपने भगवान का हो जाए आधा काम है आधा ज्यादा भगवान का तो काम कर रखा है आप खुद जो भगवान की बस काम हो गया ज्यादा काम तो लिया हुआ है हम सब भगवान के केवल अपने आप हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु हमारा भाई बहन कोई हो कैसे ही हो शरणागत है वो गाय घाट है गाय घाट दूजे मनुष्यों के घाट होते हैं उसे पैड़ी होती है गाय घाट सीधा होता ही हो कीड़ी की जाकर मिली हो पानी पी लो है शरणागत ऐसा सुन भगवान के चरणों के शरण हो गए रात मैं तो आप बच्ची आपकी बच्ची आपकी नहीं हुई आपने कन्यादान कर दिया तो सास से भी हो गई ऐसे हम सब भगवान के तो है सास है नहीं होते भी हो जाती है आप होते हुए नहीं होते भगवान के होते हुए भी नहीं होते अपने नाम से मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कहता रो बोरो सातों के शो रहे मारो सिंगारो भीतर से आ जाते हम तो भगवान के चिंता मिट जाती सब चिंता पोगो सुख चिंता दीन दयाल गो मोह सदा अंग चिंता दीन दयाल गो मोह सदा अंग जय अशोक प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जय अशोक प्रतिपाल श्री अब प्रतिपालन करेगा तुमको करेगा जय अशोक प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल गो बहुत बढ़िया साधन है ये सबसे उत्तम साधन है। गीता भर में संपूर्ण वेदों का सार है, उपनिषद उपनिषद सार है, गीता जी का सार है, शरणागति शरणागति मां में एक प्रसन्न नंबर भगवान के चरणों शरण हो गई। कह करना कुछ नहीं, भगवान की याद आप ही आती, आप ही आप से आप ही याद आती भगवान की, भगवान ही घर का हो गया वो। घर का आदमी काम करे न करे, रात में करे दिन में करे, सुबह जगह जल जाम करे, तो भगवान काम सब सब करे, सब भगवान काम मौज ही बात होगी, आदमी बात होगी। थर्मन वहां कर रही कौन लगाई बुरी हाँ भाई बहनों, भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है और महाराज जी ने भगवान के शरण आपको कर दिया है, भगवान का हाथ पकड़ा दिया है। आप कोई गड़बड़ी करोगे तो भगवान डंडा मार के शुद्ध कर लेंगे और आज से अब भगवान का संबंध हो गया है, किसी को गुरु करने की या कोई आवश्यकता नहीं है यार। अब महाराज जी का जो आदेश है पालन करना। राम राम। हाँ महाराज जी जय बुलाएंगे, उनके साथ जय बोल देंगे, वो आज से भगवान के हो गए। श्याम राम चंद की मोर मुकुट मन शिवा देखी, हम भगवान के, हम भगवान के। आशा विमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाय नहीं बोरे, ये अभिमान भूल गए जाने, अस अभिमान जाय नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मारे बने गए, हम भगवान के दास हैं, मैं सेवक निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ बस, ये बात है, खास बात है। हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो, तुलसी तज कुशुमार कुश भगवान से विरुद्ध बात ही नहीं करी कोई, तुलसी तज कुशुमार भगवान के पास सब ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।